107 Esports, parlem del Peralada. Nosaltres, que després de la publicitat, comencem la segona meitat del nostre programa i ho farem parlant del Peralada, i un Peralada que avui ha empatat 1-1 en un partit en què els homes d'Edu Viutxed es mereixien alguna cosa més que l'empat, es mereixien guanyar. Han realitzat un molt bon partit, tot i les baixes en què comptava avui el tècnic del Peralada. S'adelantava Pol Compte en el minut 55 de partit, als 10 de la represa, amb un golaç, però Carballo posava l'empat a 1 just en el minut 90 amb un penal que s'ha tret de la màniga l'àrbitre de l'encontre. Nosaltres, que al final del partit sentíem les declaracions dels protagonistes, parlàvem amb els dos tècnics, amb Edu Viltzeth i Edu Marc. Sentim en primer terme el tècnic del Peralada, Edu Viltzeth. Hoy un empate a uno que sabe mal, ¿no?, por cómo ha ido el partido. Sabe a poco, porque también yo creo que el resultado final ha sido un poco cruel con nosotros, porque estábamos haciendo un gran partido y los teníamos para meter el segundo, y en una jugada absolutamente intrascendente, pues nos han empatado al final. Yo creo que seguramente en el único tiro entre los tres palos que ahora han hecho en todo el partido, así que... Bueno, desde aquí quiero felicitar a mi equipo, a todos, a los que han jugado, a los que han estado en el banquillo y a los que han venido a una support. Y me siento muy contento de lo que han hecho los chicos, de entrenarles y sinceramente hoy es para estar orgulloso del equipo. Con los condicionantes que tenía hoy el equipo, las bajas, el equipo ha dado la cara y ha jugado bien, ¿no? Yo creo que no se ha notado absolutamente nada. Yo creo que hemos estado muy bien, presionando donde queríamos, jugando por donde queríamos. Ya te digo que desde aquí lo único que puedo hacer es dar la enhorabuena a todos, incluido a los chicos del juvenil que han venido, que nos están ayudando muchísimo. Y voy a partir de ahí a seguir en la misma línea y a buscar otros resultados que seguramente nos encontraremos si seguimos jugando así, con esta intensidad y con esta bravura, ¿no? Un penalti a dos minutos del final que ha pitado el árbitro, cuando en el otro área también ha habido uno que quizá era mucho más claro, ¿no? Sí, bueno, esta es la cruda realidad y es lo cruel que del resultado, ¿no? Ha habido una jugada un momento antes clarísima de penalti, de frente, además el jugador de frente, no como el nuestro, estaba de espaldas, aunque yo pienso sinceramente que le ha dado en el codo el balón, pero bueno, en un sitio lo ha visto y en otro no. Ante eso no se puede, yo eso no lo puedo trabajar. Lo que puedo trabajar es que no nos vuelvan a hacer lo mismo en una jugada de rechace que debería haber estado cubierta, ¿no? Eso también es verdad. Así que, bueno, como no puedo trabajar eso, lo que me quedo es con lo bueno de mi equipo de hoy. Ha estado fantástico en el esfuerzo, fantástico para mí en el juego también, incluso con el campo excesivamente seco el balón lo hemos hecho rodar y hemos entrado por los dos sitios, así que bueno, a partir de ahí hemos fallado algunas ocasiones que son imperdonables, que no se pueden fallar, y cuando fallas ocasiones pues luego eso acaba pesando. Pues bueno, muchas gracias y felicidades por el punto. Muy bien, muchas gracias. 107 Esports amb Dani Pagès. Però nosaltres, que no parlàvem només amb el tècnic del Peralada, amb l'Eduardo Viltzeth, també parlàvem al final de l'encontre amb un Edu Marc que es mostrava satisfet pel punt aconseguit i reconeixia que el Peralada havia estat superior al seu equip. Anem a escoltar el que comentava el tècnic visitant, Edu Marc. Bueno, Edu, un empat, com has vist el partit? Bueno, Peralada avui ens ha jugat amb molta intensitat, amb molta agressivitat, dintre del joc, no d'una manera anteriormentària, però sí que amb una intensitat molt alta, que ens ha fet doncs, que no estiguéssim còmodes en cap moment del partit. No? A partir d'aquí, doncs, la primera part doncs, hem aguantat bé les primeres investides, després, a poc a poc, doncs, l'equip s'ha anat estirant i bueno, hem intentat jugar al nostre joc. No? El que passa és que avui... Ja la primera part, la segona part entre el camp, que és natural, potser no estem tan acostumats, però està una miqueta sec i dificulta poder jugar la pilota tal com volíem nosaltres, doncs no ha pogut ser, i sobretot per la disposició del Pedrada, que avui tenia una predisposició doncs molt bona, i crec que avui ha tingut oportunitats per guanyar-nos inclús, no? A partir d'aquí, doncs la segona part, amb el gol, doncs hem intentat doncs jugar molt directe, potser massa directe, però que al camp per elaborar, com estem acostumats nosaltres, doncs era força difícil. I bé, al final hem tingut la sort de que hi ha hagut un penal molt clar, no? Que aleshores no deixa de ser un penal clar, i bueno, i doncs, hem tingut la sang freda per executar-lo molt bé amb el Carballo i aconseguir, doncs aquest empat, que no entraré a valorar si és just o no és just. El que està clar és que avui veníem aquí molt tocats de gent, ja no som molt tocats de gent, sinó inclús gent que portaven doncs amb moltes molèsties, i jo crec que aquest partit doncs ens ha de servir per agafar força i per intentar recuperar els jugadors. Intentarem no perdre gaire, Ratlla ha tingut una lesió, i a partir d'aquí doncs encarar doncs les últimes 12 jornades amb les màximes garanties. Havent emparat amb un rival directe, doncs crec que és molt important, i crec que el punt doncs sap molt millor, no? I bueno, i passet a passet, i sabem que falta molt, però bueno, sabem doncs que els rivals per agafar-nos han de tindre ratxes molt bones i nosaltres molt dolentes. Doncs Evo, de veritat, moltes gràcies per atendre'ns. Molt bé, gràcies a vosaltres. 107 Música, la primera en oferir-te 24 hores de música. 107 Música. 107 Música. Any 1993. En les zones de la freqüència modulada naixia Ràdio Vila-sacra. I ara, en aquest 2011, fem el 18è aniversari. 107 Música, l'alternativa musical de la comarca. 18 anys al teu costat. Happy birthday to you. Sen set música. Música al 100%. Te'n recordes d'això? Els diumenges a les 10 de la nit escoltaràs una recopilació d'èxits dels anys 80. 80's Factory, un programa presentat per Rafael Corbí a 107 Música. Set Esports. Tot l'esport de la comarca al teu abast. Dani Pagès. 107 Esports amb Dani Pagès. Doncs nosaltres, que continuem el nostre 107 Esports avui, el que farem a continuació serà anar a parlar del món del futbol femení, concretament amb el seu directiu responsable de la Federació Catalana de Futbol, que no és altre que el president de l'Estartit, Carles Noguer. Carles, molt bon vespre. Bon vespre. Bé, una Federació Catalana de Futbol que viurà unes eleccions el proper mes de març, i Carles Noguer doncs continuarà en principi, en cas de victòria de Jordi Casals, com a responsable del futbol femení a Catalunya, de la Federació Catalana de Futbol. Carles, com anirà tot el tema del futbol femení la temporada que ve en cas de victòria de Jordi Casals a les urnes? Bueno, nosaltres en principi, com que ens vam presentar, vaig presentar amb en Jordi Casals pel futbol femení per 4 anys, per tant, per coherència i perquè els clubs es van votar, doncs per això em torno a presentar amb ell, per tornar a doncs, portar el futbol femení a dintre de l'àmbit territorial català. Jo crec que hem fet una tasca molt bona durant aquest any i mig. S'ha fet una tasca que és molt difícil de superar, perquè ha degut en el treball que han fet els delegats, els 14 delegats que vaig posar a nivell de Catalunya, una cada delegació, únic i exclusivament pel femení. Doncs en aquest últim any s'han augmentat més de 3.000 llicències, hem passat de les 6.000 i escaig de llicències a les 9.700, segons les informacions que em va donar la federació últimament, i també s'han augmentat en quasi 200 equips més de femení. Això vol dir que el percentatge és elevadíssim i crec que és difícil d'igualar. Per tant, si nosaltres guanyem, si jo torno a estar amb el futbol femení, qual doncs, seguirem en la línia que hem estat seguint per potenciar-lo al màxim i fer doncs, que es pugui continuar doncs, augmentant les llicències i els equips a Catalunya. En principi, per tant, la línia serà d'una continuïtat, no diríem, Carles? Sí, ja he dit abans que a nosaltres els clubs ens van votar en un programa, que aquest programa era per 4 anys. Desgraciadament, i per les interferències que hi van haver-hi de gent del nostre propi grup, que crec que es va obrar molt malament perquè al cap d'un any no es poden demanar els resultats ni es poden fer el que s'ha fet, doncs nosaltres no hem pogut continuar el programa que portàvem. Per tant, nosaltres el que hem de fer és tornar a demanar als clubs que ens tornin a donar la confiança. Intentarem aquesta vegada que si guanyem no portem doncs, gent que ens pugui trair de la manera que ho van fer-ho els que estaven al nostre costat en aquell moment i tornar doncs, a acabar aquest programa que era per 4 anys. Millorant-lo inclús més, perquè l'experiència d'aquest any i mig que ens ha donat com a directius, doncs jo crec que això també serà bo. Carles, què és el que falta per aplicar del projecte que portàveu vosaltres per als 4 anys en el futbol femení? Bueno, en principi, a veure, amb el futbol femení, de fet, pràcticament es havia fet, que era doncs, incrementar el que era el nombre d'equips i intentar doncs, que el que no en tingués, en tingués femení i el que en tingués doncs, el conservés o l'augmentés. A més d'això, doncs, es va reestructurar una mica les categories i llavors, doncs, com que també estic a Madrid amb la Federació Espanyola, doncs amb tota la, diguem, la reorganització que s'ha fet a Madrid sobre la Superliga, la segona divisió i la tercera que en principi es va aprovar-se que es faria, doncs nosaltres hem de tenir l'any que ve un grup de tercera només per Catalunya. En cas de que no es fes la tercera, que jo ara dimarts que ve vaig a Madrid perquè tenim reunió de clubs, diguem, de Superliga, nosaltres som els representants de l'equip de Madrid, Bilbao, Saragossa i Estretir, doncs en la comissió mixta per tratar precisament el tema de la segona divisió i de la tercera. Per notícies que me venen així una mica sobtades per sota, pot ser que la tercera no s'arribi a fer perquè sembla que hi ha bastantes federacions que tenen problemes per poder fer grup. Llavors, doncs, si nosaltres no es fa la tercera divisió, tenim en compte que en el seu moment vam aprovar de que es faria una preferent catalana que si fes la tercera divisió, la preferent passaria a ser la tercera divisió. Per tant, si no es fa la tercera divisió, aprovat està ja per l'assemblea que es va fer amb totes les modificacions de que hi haurà una tercera, que hi haurà una preferent catalana que vindria a equivaldre a la tercera divisió. Per tant, la preferent catalana està aprovat i tira endavant, no? En aquest cas? Sí, això està aprovat per assemblea. I si no es fa la tercera divisió, llavors s'ha de fer la preferent catalana, que aquesta englobaria, diguem, dels quatre grups que hi ha de primera catalana, aquesta preferent doncs, englobaria els quatre primers de cada grup, que serien els 16 equips, que serien en aquesta preferent catalana. Uh-huh. I llavors, doncs, la primera catalana, segurament que, en comptes de ser a 4, passaria a tenir 3 grups, que llavors, doncs, quan es veni un d'un mes de Gironia, segurament que estaria entre Girona i Osona, aproximadament seria en aquest d'això, perquè no es pot fer 4 grups de primera catalana, perquè llavors no quedarien equip de segona. Uh-huh. Per tant, s'ha de ser també una mica coherent amb això i fer-ho d'aquesta manera. I la segona catalana quedaria tal com està actualment, no? La segona catalana quedaria tal com està, segurament amb un sol grup o dos grups, depèn dels equips que hi haguessin, es faria, a l'igual doncs, que també hi hauria el cadet juvenil o també l'alevi infantil. I el cadet juvenil de primera doncs, continuaria també, igual que està ara, també amb els 16 equips a nivell de Catalunya, que per cert, vull dir, nosaltres molt tardit, tenim la sort de tenir un gran equip cadet juvenil i anem davant des de fa bastant de temps per sobre del Barcelona, Sant Gravià, l'Espanyol, l'Europa, tots aquests equips, que si ens haguessin dit abans de començar la temporada, no us haguessin cregut i la veritat és que estan fent un paper impressionant. Carles, ja parlant de l'Estartit, pel que fa al teu equip, la setmana passada una derrota al camp del Collerense, un camp sempre difícil, no, Carles? Sí, mira, nosaltres hem tingut dues derrotes seguides, vull dir, no havíem perdut cap partit, havíem empatat un i guanyat els quatre primers de la Lliga. Llavors, en tard del camp del Llevant, també amb un partit doncs, que ells van aprofitar molt bé les seves ocasions i nosaltres no vam sentir a centrar la pilota. I aquest partit doncs, de Collerense també va ser bastant calcat del partit de Llevant. A més de jugar en un dia de molta pluja i vent, perquè ja feia molta fred, però la veritat és que era un dia molt dolent per jugar a futbol, ells nosaltres van tenir les ocasions immillorables per comparar davantatge en el marcador, ells jugant al contraatac ens van guanyar l'esquena, ens van marcar el primer gol. Abans d'acabar la primera part ens van marcar el segon. Al començament de la segona part nosaltres vam marcar i semblava que podríem remuntar, però es van tancar-se molt bé darrere, costa molt de marcar el gol d'una Codinense a casa seva, és un equip que a casa seva pràcticament guanya tots els partits, i com més nosaltres atacàvem, doncs ens van fer el tercer, també guanyant-se l'esquena. Això són coses que passen, nosaltres som quatre equips allà dalt amb dos punts de diferència, que són els quatre equips que jo crec que s'han de salvar, perquè el Sevilla està a 6 punts, i a veure què passarà aquesta setmana, juguem contra el Valladolid i la setmana que ve anem a Sevilla. Crec que aquests dos partits han de marcar pràcticament doncs, el que farà l'estratista en la lliga. Dos partits, com bé comenta Carles Noguer, que es presenten claus de cara a aquesta lluita doncs, per salvar la categoria. En principi, Carles, està la cosa ben encarada, no? Jo crec que sí, 6 punts, són molt de punts. Nosaltres, aquí a casa, hem de jugar ara contra el Valladolid, després us ha de venir al cap de 15 dies Les Palmes, que a casa sí ho van guanyar per 2-3, vull dir, és un equip que crec que a casa també pot ser assequible, per tant, podrien fer 6 punts si es guanyessin tots dos, i després l'últim partit de Lliga tenim a casa amb el Llevant, que el Llevant pràcticament jo crec que no s'hi jugarà res. Fora, ens queden dos partits, són difícils tots dos, un és el camp del Sevilla, que per tant, tenen que nosaltres ens hi juguem molt, i l'altre és el camp del Lagunac. El Lagunac és un equip doncs, que sempre guanya per 1-0, 2-1, 0-1, no marca gols, però tampoc n'hi fan. Per tant, serà també un partit que pot ser clau. Jo, de tot modo, si el partit d'ara, aquest diumenge, amb la Lluïta es guanya, que crec que es pot guanyar, i després a Sevilla fem un cop positiu, jo crec que ja estarà bastant solventada la Lliga. Mm-hmm. Doncs, Carles Noguer, president de l'Estartit, moltíssimes gràcies per atendre la trucada del 107 Esports i desitjar-te molta sort tant al capdavant de l'Estartit com també amb aquest procés electoral doncs, la Federació Catalana de Futbol doncs, en què concorres a la llista de Jordi Casals. Carles, l'ho dit, moltíssimes gràcies i molta sort. Moltes gràcies a vosaltres per preguntar sempre en cuidar del futbol femení. No hi ha masses emissores que ho facin i vosaltres ho feu. Gràcies una vegada. El Cafè del Centre us ofereix els resultats de la jornada. A Peralada trobaràs el restaurant Cafè del Centre. Amb una àmplia terrassa, saló per banquets, servei a la carta i menú els dies laborables. Menjar per emportar. Recorda, si ben servit vols estar, al Cafè del Centre hauràs d'anar. Ens trobaràs al passeig de la principal de Peralada, número 1. Al telèfon 972 53 82 07. Te puc omplir ses mans d'herbes o de fang. Restaurant Cafè del Centre de Peralada. Un servei acurat, a un preu... econòmic. Vida secreta, dona valenta, tu és tot el que tens. He creuat un pensament d'una forma fugaç en un moment incert. Doncs avui nosaltres, que parlant del futbol femení, posarem punt i final en aquesta edició d'avui del nostre programa. Ho fem uns minuts abans del que és habitual i ho farem repassant els resultats que tenim fins al moment en aquesta categoria del futbol. Començarem per la primera divisió amb els següents resultats. Mallorca 1, València 2, Barcelona 1, Saragossa 0. També tenim l'Sporting de Gijón 2, Getafe 0, Atlètic de Madrid 3, Villarreal 1, l'Hércules 1, Almeria 2, el Racing Real Madrid doncs encara no s'ha jugat, es disputa a partir de les 9 del vespre, també el Màlaga 0, Osasuna 1 i el Llevant 1, Espanyol 0. Així les coses, la classificació segueix encapçalada pel Barcelona amb 74 punts, segon és el Madrid 64, depenent del que faci aquest vespre, tercer València 54, quart Villarreal amb 50. Per sota tenim l'Hércules amb 18a posició amb 26 punts i tancant l'Almeria 19 amb 20 i el Màlaga, l'Almeria 19 amb 25 i tancant el Màlaga amb 23. La propera jornada, la 28a en aquest cas, Saragossa-València, Sevilla-Barcelona, Getafe, Atlètic de Bilbao, Villarreal, Sporting de Gijón, Almeria, Atlètic de Madrid, Real Madrid, Hércules, Osasuna, Racing de Santander, Real Societat, Màlaga, Espanyol, Deportivo de la Coruña i Llevant Mallorca. Baixem una categoria, ens n'anirem cap a la segona divisió A del futbol espanyol, on aquesta jornada hem tingut els següents resultats. Una derrota del Girona contundent, 4 gols a 0 davant del Recreativo de Huelva. Un Girona doncs que ha perdut, com dèiem, 4-0 davant del Recre. La resta de resultats, Albacete 0, els 2, Valladolid 3, Ponferradina 1, Betis 4, Las Palmas 1, el Granada 0, Salamanca 1, Villarreal 0, Villarreal 1, Rayo 2, Alcorcón 1, Celta 0, Osca 1, Jerez 1, Nàstic de Tarragona 3, Cartagena 0, Tenerife, Barcelona es disputa demà i Córdoba 1, Numancia 2. Baixem una categoria, ens n'anem ara ja cap al futbol territorial català, a la tercera divisió, el grup 5è, el grup dels equips catalans, una tercera divisió en el seu grup 5è, on hem tingut males notícies per al Llagostera, que perdia 3-0 avui al camp de la Pobla de Mafumet. En canvi, el Palamós, que s'imposava 1-2. Per tant, doncs, seguim repassant resultats. 28a jornada, tercera divisió, Vilanova 3, el Prat 0, Balaguer 0, Gavà 2, Terrassa 2, el Masnou 2, Premià 0, Palamós 2, Pobla de Mafumet 3, Llagostera 0, Europa 5, Vilafranca 1, Espanyol 0, Reus 1, Muntanyesa 1, Escó 0 i Castelldefels 1, Manlleu 1, a més del Cornellà 1, Amposta 1. La classificació encapçalada en els seus 4 primers llocs, per Llagostera 52, segon és el Muntanyesa amb 51, tercer el Reus 46, quart Europa també amb 46 punts. Per sota trobem el Masnou en 18a posició, 29 punts, l'Escó 19 amb 21 i tancant el Premià amb 19. I ja per acabar aquest repàs de resultats anem a repassar la primera divisió catalana. Una primera divisió catalana on el Peralada ha empatat, com comentàvem al principi d'aquesta segona meitat del nostre programa, a un davant del Tàrrega. També la resta de resultats, Vilassar 2, Montcada 0, Gimnàstica Iberiana 1, Sant Feliueng 1, Tortosa 0, Rubí 0, Sants 0, Gramenet B 1, també tenim el Blanes 1, Olot 2, Igualada 0, Rapitenca 2, Olesa 4, Poble Sec 1, també el Can Fatjó 1, Vic 1 i Sant Cristòfol 1, Guíxols 0. La classificació encapçalada en els seus primers llocs, per al Vic 55, segon és l'Olot amb 53, tercer el Tàrrega amb 51, quart és la Rapitenca amb 43, amb 42 cinquè el Vilassar, sisè el Peralada amb 41, també amb 41 punts el Rubí, amb 40 l'Igualada. L'Olímpic Can Fatjó en té 36 i és 9è. Per sota trobem el Sants 18è amb 26 punts, el Blanes 19è amb 23 i tancant el Poble Sec amb 9 punts. La propera jornada, la 27a, Tàrrega, Sant Cristòfol, Guíxols, Olímpic, Can Fatjó, Vic, Colesa de Montserrat, Poble Sec, Amposta, també tenim el Rapitenca, Blanes, l'Olot, Sants, Gramenet B, Tortosa, Rubí, Gimnàstica Iberiana i Sant Feliueng, Vilassar de Mar, a més del Montcada. aquí els resultats. Han estat una gentilesa del Cafè del Centre de Peralada. I nosaltres, que una vegada repassats els resultats, el que farem serà continuar i ja ara sí per anar posant el punt i final en el nostre programa d'avui. És que tenim per acabar una connexió amb Huelva, no l'hem pogut establir abans, ho farem just ara mateix, i on anirem a parlar del Girona. Continuem endavant i el que farem a continuació serà anar a parlar del Girona, un Girona que avui ha perdut 4-0 al Nuevo Colombino de Huelva, i per parlar d'aquest encontre anirem a parlar amb el nostre company de Conradio, en Josep Guardiola. Josep, molt bon vespre. Bon vespre, què tal? Bé, una derrota 4-0, explica'ns una mica com ha anat tot plegat. Bé, jo crec que avui és molt fàcil d'explicar. El 4-0 reflecteix tot. El conjunt gironí que ha anat remolc del partit i del seu rival ja des del minut 1. Des de que ha començat l'encontre s'ha vist que el Recre, molt necessitat de punts per sortir de la part baixa, doncs portava el ritme del partit, portava el control, tenia la pilota. De fet, en el minut 4 ja han enviat una pilota al pal esquerre de la porteria Santa Maria. El porter Navarrés ha hagut de fer una intervenció de mèrit al minut 10 en una segona oportunitat molt clara dels locals, i després d'una primera part d'absolut domini dels de casa ha arribat ja l'1-0 en el minut 40. Abans del descans el Recre podia haver tornat a marcar, en el 42 ha tingut una altra oportunitat on ha tornat a sortir miraculós a Santa Maria, i l'1-0 després del descans, en els primers minuts de la segona part, minut 9 d'aquest segon temps, ha arribat ja el 2-0, que pràcticament podríem dir que, tot i que quedava molt minuts per davant, tancaven el partit, i el Girona, que s'ha trobat sense cap mena de reacció. De fet, ha tingut una jugada aïllada on Quico Ratón, sol a l'àrea petita, ha rematat per damunt del travesser. Si hagués entrat el 2-1, segurament que el Recre podia haver amenaçat o haver patit nervis, però la pilota no ha entrat. El Recre ha acabat jugant a plaer i en el minut 85, i ja en el descompte, han fet Mora i Fidel el 3-0 i el 4-0 definitiu. Tothom ha reconegut la superioritat del Recre, el millor partit del conjunt andalús, i que avui no ha estat realment el dia d'aquest Girona, que, com bé saps i saben els oients, amb aquest 4-0 en contra tanquen una ratxa de 10 partits consecutius sense perdre. 7 victòries, 3 empats, si no vaig errat, no, Josep? Sí. 7 victòries, 3 empats, 24 dels últims 30 punts que havia disputat. La derrota d'avui, això sí, si ha estat a buscar alguna cosa positiva, que sempre cal buscar-ne, permet als gironins, tot i haver perdut, mantenir-se cinquens a la classificació, permet que els de Raúl Agnès segueixin sent el millor equip de 2011, tot i la derrota, i també el millor equip d'aquesta segona volta del campionat. Per tant, els números que s'havien fet fins ara són realment espectaculars, i això no hauria de trencar-ho una derrota com la d'avui, per bé que està molt clara. Per altra banda, Josep, el proper dissabte, 4 de la tarda, un partit d'aquells que fan afició, d'aquells que agraden, un Girona-Betis. A principi de temporada ben poc es pensava que aquest partit podria arribar amb aquestes connotacions, no? En un moment tan dolç, sí. La veritat és que el 4-0 d'avui no hauria de fer baixar ni un punt l'interès d'aquest partit. Pel que sembla, hi ha molts seguidors del Betis que ja han demanat entrades per poder presenciar el partit a Montilivi. Ja se sap que en les últimes jornades, i des que va començar la Lliga, ha anat increixent també l'afició del Girona, que el passat dimarts omplia absolutament l'estadi per primera vegada a segona divisió A, i per tant, com tu bé deies, aquest partit de la màxima entre dos equips que estan al capdamunt de la classificació, amb un Girona que és cinquè, amb un Betis que és tercer per darrere del Rayo i del Celta. Per tant, dos equips ara mateix lluitant per les places de promoció d'ascens. És evident que el Betis és el gran Betis, l'hem vist aquesta temporada plantant cara tot un Barça a la Copa del Rei, però després també un pèl desinflat a la Lliga fins fa ben poques jornades, i avui és la veritat és que avui doncs ha tornat a posar les piles, perquè el Betis ha derrotat les Palmes per 4-1, per tant arribarà a Montilivi en un bon moment. Jo crec també que el bon moment que té el Girona, precisament per aquesta ratxa d'aquests últims dos mesos i mig de competició, però també perquè, com ja sabem, el Girona a casa aquesta temporada s'ha mostrat molt fort. Només hi ha perdut el dia del Villarreal B 2-3, la resta de partits sempre els ha competit, les victòries han sovintejat, i per tant és un partit, com tu bé deies, per no perdre's i per seguir atentament aquest pròxim dissabte a les 4. 4 de la tarda, un horari per cert inèdit d'aquesta campanya. Doncs, papi, esperem poder escoltar i poder viure aquest partit a l'estadi de Montilivi i poder viure un bon enfrontament entre el Girona i el Betis. Moltes gràcies per atendre'ns. Gràcies, bona nit. Molt bon vespre. Doncs nosaltres, que parlant amb el Papi Guardiola i d'aquesta derrota del Girona 4-0, que posem punt i final a la nostra edició d'avui, ens acomidem una estoneta abans, nosaltres però hi tornem demà dilluns a partir de les 9 del vespre. Que passin una molt bona nit i rebin cordials salutacions a qui us ha acompanyat un servidor, Dani Pagès.